Kapitola. Noční kluby a kasino, za jaké by se nemuselo stydět Monte Carlo, bulváry předspané luxusními obchody, ale jen krok odtud přítmí arabských souků, kde se prodává a kupuje všechno. Bejrút je půlmilionové město rozporů. Hašiš a státní nevěstince, nuzáci a děvky, ale také modré nebe a koupání o Vánocích, dva tucty prvotřídních hotelů s bazény pár metrů od mořských pláží. Turisté jsou nadšeni. Šejci s dolarovými konty se spokojeně usmívají. Zdejší cizinecká kolonie, to je ostrov evropské tradice v arabské nejistotě. Tenisová hřiště a jachtklub, golfový green a vlastní bazén, posezení na zastíněné terase, kde zná každý každého. Tady odpočívají, pracují v reprezentačních budovách, bydlí v činžovních domech s klimatizací. Kemp Hill by v Rue Cantarie. Čtyři pokoje s příslušenstvím, z balkónu pohádková vyhlídka. Kemp Hill by je poddaným jejího veličenstva britské královny a jmenuje se Harold Adrian Russell Hillby. To jméno sice připomíná idylickou dobu naškrobených límců, ale Kim není ani suchar, ani snob. Ani jedno, ani druhé by se nehodilo k jeho povolání. Přijel do Bejrútu jako zpravodaj pro Blízký východ, píšící pro významné britské týdeníky Observer a Economist. Pochází z dobré rodiny s tradicí. Přezdívku Kim mu dal otec v Indii, když byl ještě malý kluk. Už mu zůstala. Má za sebou Cambridge. Doma zastával významné funkce, ale reprezentoval také starý zkušený svět na mezinárodním fóru ve Washingtonu. Ale o tom všem bude ještě řeč. Teď je zpravodajem, akreditovaným v Bejrútu. Není to špatné místo, ale pro muže, který má tolik za sebou, není zase dost dobré. Snad proto je Kim poslední dobou stále bez nálady. Také pije víc, než bývalo jeho zvykem. Je nevrlý na kolegy, na rodinu i sám na sebe. Jeho manželka se jmenuje Eleanora a mohl by jí říkat Eleanora III. Byl totiž už dvakrát ženat. Ona sama je však také rozvedená. Manželství se samým Popem Breverem, bejrútským zpravodajem New York Times, se jí nevyvedlo. A Kim se brzy po příjezdu do města dostal do popředí zájmu diplomatických paniček. Rázem se stal nejzajímavějším mužem angloamerické kolonie. Sotva se ve městě ohřál, přebral svému americkému kolegovi ženu. Žijí spokojeně, mají se rádi, vzorně se starají o 13-letého Harryho, o Annie a Mirandu. Paní Eleanora není krasavice, strojí se dobře, ale nenápadně, vypadá spíš jako Angličanka než Američanka. A teď přechází po pokoji, vyhlíží z okna, postojí na balkóně. Čeká na Kima. Už tady měl dávno být. Za chvíli mají odjet ke Glenovi a k Marni. Eleanora Pilbyová je neklidná. Jakoby podvědomě cítila nebezpečí, jakoby tušila, že se právě dnes, 23. ledna 1963, má uzavřít osudová.